Państwu wszystkim miłych świąt, żeby był czas na odpoczynek, na rozmowy inne niż przy tym stole, także. Nie, ale śpiewy były świetne. Tak, śpiewy były świetne. Nie porozmawialiśmy o agencie Tomku, ale sprawa jest rozwojowa pewnie, więc i życzmy sobie, aby w nowym roku spotkać się przy tym stole, już niedługo z nowym prezydentem, Andrzejem Dudą. Barbara Nowacka, Jarosław Kalinowski, Joachim Brudziński. Wszystkiego dobrego. Rafał Grupiński, Henryk Wójec, Tadeusz Romański, Włodzimierz Czarzasty, Beata Michniewicz. Do widzenia. Narodzenia Pańskiego. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Notebook Lenovo z procesorem Intel, dyskiem twardym 500 GB oraz systemem Windows za 1099 zł lub w 30 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Wesołych świąt, tatusiu, a tu prezent. Rękawiczki, skarpetki i krawat. Tato, najlepszego, a tu taki drobiazg. Skarpetki, krawat i rękawiczki. Dziadku, a tu ode mnie i od Jasia. Krawat, rękawiczki i skarpetki. Nie masz pomysłu na prezent dla bliskiej osoby? Podaruj opakowanie świąteczne Zdrowital, a wraz z nim elegancką i praktyczną szklankę z miarką ułatwiającą dawkowanie. Zdrowital, suplement diety dla osób po 40 roku życia. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Bolko śmiały, Karol Wielki, Filip Piękny. Panie profesorze, a cashback wspaniały? Cashback wspaniały? Nie znam takiego. A jaka to dynastia? No Nikon, oczywiście. Cashback wspaniały. Wielka promocja. Zwrot gotówki dla Ciebie. Wybierz obiektyw lub aparat Nikona, a po zakupie oddamy Ci pieniądze, nawet 2100 zł. Szukaj promocji Cashback wspaniały w sklepach i na stronie nikon.pl promocje. Którędy po prezenty? Za 100 metrów skręć do Krainy Magii. Ho, ho, ho! Wiary Niferki do Smyka, bo tam jest wszystko, czego potrzeba na prezenty. Kieruj się do Smyka po Ferbi Boom za 249 zł. Oferta ważna do 21 grudnia. Na małych. Z czym wam się rymuje szynka bez kości? Dużo radości. Smakowitości. Po taniości. 31% oszczędności. Tak właśnie. Bo tylko teraz w Polomarkecie kupicie kilogram szynki bez kości w cenie 10,99. To aż 31% oszczędności. Polomarket, mój ulubiony. Ceny niskie, że tylko brać. MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Czy można mieć telewizję HD bez umowy? Tak. NC Plus telewizja na kartę to telewizja HD bez umowy i bez zobowiązań. Kup teraz, a przez pierwszy miesiąc dostaniesz pakiet Canal Plus w prezencie. Szukaj w punktach NC Plus i w sieciach RTV AGD. NC Plus telewizja na kartę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota 20 grudnia jest 10. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. 7 osób rannych w karambolu na autostradzie A4 na Dolnym Śląsku. Zderzyło się 7 samochodów, w tym bus. Udział w tym proteście zapowiedziało 25 tysięcy osób. Zjawią się przed Sejmem i będą sprzeciwiać się finansowaniu budowy Świątyni Opatrzności Bożej z państwowej kasy. W Alabamie jest najwięcej palaczy papierosów, na Hawajach bezdomnych, a w Nowym Jorku są najwyższe podatki. O wstydliwych problemach amerykańskich stanów pisze portal Yahoo. 7 samochodów, w tym bus, zderzyło się na autostradzie A4. Do wypadku doszło w okolicach miejscowości Krzywa. Kilka osób trafiło do szpitala, informuje Sławomir Masojć z policji w Legnicy. Wiem w tej chwili o 7 osobach, które są w szpitalach. Policjanci meldowali, że jedna nitrostawia jest już udrożniona, czyli ruch powinien odbywać się na bieżąco w kierunku Wrocławia. Przyczyny kolizji na razie nie są znane. 2 osoby zginęły w pożarze mieszkania w Kochcicach koło Lublińca. Znaleźli je strażacy. Lekarz stwierdził zgon. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Do zdarzenia doszło wczoraj, ale służby poinformowały o tym dopiero dziś. Ponad 25 tysięcy osób ma wziąć udział w proteście przeciwko finansowaniu Świątyni Opatrzności Bożej z pieniędzy z budżetu państwa. Akcja przed Sejmem ma się rozpocząć o 14:00. 3 dni temu Sejm przegłosował przekazanie 16 milionów złotych z budżetu Ministerstwa Kultury na muzeum w świątyni. Organizatorzy demonstracji uważają, że świątynia jest finansowana niezgodnie z polskim prawem. Było krótko i nie zaproszono prezydenta Ukrainy. Pierwszy szczyt Unii Europejskiej pod przewodnictwem Donalda Tuska krytykowany przez część polityków, ale są też i pozytywne opinie. To był udany szczyt dla Donalda Tuska, zapewniał w śniadaniu w Trójce eurodeputowany PSL-u Jarosław Kalinowski. To, że był krótki, nie znaczy, że był efektywny, a był. To, że nie było Poroszenki, ja uważam, że nie musiało być. Był za to w Warszawie, miał bardzo dobre wystąpienie i bardzo ważną deklarację. Joachim Brudziński z PiS-u szukał porównania literackiego. Najlepsze, co mi przychodzi do głowy, to tekst z kabaretu starszych panów Ireny Kwiatkowskiej, albowiem prysły zmysłem. Ci, którzy chcieli zachwycać się panem premierem Donaldem Tuskiem w Europie, no, rozczarowali się, bo jak piszą złośliwi internauci, no sorry, piąteczek, pan premier przyzwyczaił się do tego, że zbyt długo nie pracuje. Z opinią tą nie zgadza się szef klubu Platformy Obywatelskiej Rafał Grupiński. To był krótki i udany szczyt, jeśli chodzi o cele, które chciano osiągnąć. Nie widzę powodu, żeby rozważać, czy się komuś coś udało, czy nie udało. Czyli daleki jestem od oceniania Donalda Tuska w tej roli, jakby był jakimś politycznym debiutantem, bo jest politykiem niezwykle doświadczonym. Włodzimierz Czarzasty z SLD mówi krótko, pierwsze koty za płot. Trudno jest oceniać coś, co się wydarzy wokół pana Tuska po pierwszym razie. No, raczej byłbym bardzo tutaj jakby taki sceptyczny i z dystansem do tego podchodził. Podczas spotkania w Brukseli przyjęto wart ponad 310 miliardów euro plan szefa Komisji Europejskiej, którego celem jest pobudzenie gospodarki i zmniejszenie bezrobocia. Rozmawiano też o sytuacji na Ukrainie i sankcjach wobec Rosji. A minister spraw zagranicznych Niemiec ostrzega przed zaostrzaniem sankcji wobec Moskwy. W wywiadzie dla tygodnika Der Spiegel przyznaje, że obawia się konsekwencji destabilizacji Rosji. Niemiecki minister ostrzegł przed próbą gospodarczego rzucenia Rosji na kolana. Jak powiedział, osoby, które myślą, że wzmocni to bezpieczeństwo Europy, ogromnie się mylą. Steinmeier podkreślił, że Moskwa już płaci cenę za konflikt na Ukrainie. W Rosji zapanował ostry kryzys gospodarczy i finansowy, który odbije się na polityce wewnętrznej. Jak stwierdził, nie jest w naszym interesie, aby sytuacja w Rosji wymknęła się spod kontroli, dlatego sprzeciwia się zaostrzaniu sankcji. Niemieckie media zauważają, że Steinmeier prezentuje w tej sprawie inne stanowisko niż kanclerz Niemiec Angela Merkel, która nie widzi podstaw do łagodzenia sankcji. Na ostatnim szczycie w Brukseli Merkel podkreślała, że aby cofnąć sankcje, muszą najpierw zniknąć powody, dla których zostały wprowadzone. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jest ich 50 i każde jest inne. Mowa o Stanach Zjednoczonych Ameryki. Redakcja podróżnicza portalu internetowego Yahoo opracowała zestawienie wszystkich regionów. Skupiła się na tym, czego się najbardziej wstydzą. Zestawienie to może pomóc tym mieszkańcom USA, którzy nie wybrali jeszcze miejsca na stałe do życia w swoim kraju, a kluczową dla siebie decyzję uzależniają właśnie od informacji, w którym regionie co może im najbardziej przeszkadzać. Lista jest bardzo długa. W Alabamie na przykład jest najwięcej młodych osób palących papierosy. Z kolei Hawaje zamieszkuje największa liczba bezdomnych. W Kalifornii są najbardziej zanieczyszczone miasta, a w Nowym Jorku płacą najwyższe podatki. Illinois zmaga się z wypadkami kolejowymi. W niedalekim Michigan są najgorsze drogi, a na północ w Minnesocie mieszkańców nawiedza najwięcej tornad. W Mississippi najkrócej żyją, średnia przekracza zaledwie 70 lat. Nevada wstydzi się rozwodów, a Karolina Północna edukacji na niskim poziomie. Najgorsze mosty są w Pensylwanii, najsłabiej opłacani nauczyciele w Dakocie Południowej, a najmniej osób ze średnim wykształceniem jest w Teksasie. Z Chicago dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Pochmurno, chwilami rozpogodzenia, ale będzie też padać deszcz. Na Podlasiu deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg. Silny wiatr, w górach w porywach nawet do 140 km na godzinę. W Augustowie i Olsztynie 3 stopnie, w Gdańsku 4, w Warszawie, Kielcach, Poznaniu i Bydgoszczy 5, w Szczecinie, Poznaniu, Rzeszowie i Krakowie 6, a we Wrocławiu 7. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Karp w kosmosie, czyli duża ryba na płycie Święta bez granic 2014. Dziennikarze Trójki i doborowe grono artystów w wyjątkowym repertuarze, w duetach i solo. Katarzyna Nosowska, Ania Rusowicz, Grzegorz Markowski, Płotek Pawlik, Organek i inni. Święta bez granic 2014. Całkowity dochód ze sprzedaży płyty przekażemy na pomoc dzieciom z chorobą nowotworową. Podopiecznym Fundacji Nasze Dzieci. Już do kupienia w dobrych sklepach muzycznych i na stronie sklep polskieradio.pl. Strategicznym sponsorem akcji Święta bez granic jest Ciepło Systemowe. Ogrzewamy miasta i serca. www.ciepłosystemowe.pl. Wesołych świąt życzy sponsor akcji Święta bez granic.

dog bites, when the bee stings, and when I'm feeling sad, I simply remember my favorite things, and then I don't feel so bad. Peter Sincotti. A czy on nie nagrał jakiejś nowej piosenki na święta? Nagrał oczywiście i zaraz ona będzie. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Elżbieta Malinowska, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Nie mówiłem Ci, Elka, że wczoraj zaczęła się dla mnie magia świąt. Z Mokotowa na Myśliwiecką jechałem 1,5 godziny. No magicznie po prostu. Po prostu taka magia. Dzisiaj magicznie poszedłem na bazarek. Chciałem kupić jakieś owoce, warzywia. No i magicznie było pełno ludzi. Po prostu magia. W związku z tym kupiłem tylko pieczarki i czosnek w takim jednym punkciku, gdzie nie stali ludzie. Może zatrute. Sprawdzimy, albowiem mam zamiar spotkać się z Państwem w te święta kilka razy. Co najmniej. Znaczy jeszcze w poniedziałek do południa się słyszymy, a potem w czwartek tonacja trójki poszerzona o 1 godzinę i w piątek LP trójka, taka już trochę z łabędzim śpiewem poświątecznym. Takie żurawie origami. No właśnie, a co dzisiaj w naszym spotkaniu? Tak, no to magia. To jest magia. Nie, już nie będę używał, przepraszam. Nie będę używał słowa magia i coraz rzadziej będę grał chyba piosenki z dzwoneczkami. Przyznaję się bez bicia. Ale wybrałem na dzisiaj taki zestaw, którego nie usłyszą Państwo w pobliskim supermarkecie. Więc mam nadzieję, że dotrwamy jakoś wspólnie do 12. Za godzinę będzie tutaj gość. No ale o tym potem. Lista przebojów Radia Luksemburg. 40 lat temu na tej liście znalazły się dwa spośród moich ulubionych utworów, takich około bożonarodzeniowych, więc one się też pojawią. A poza tym trochę nowości, trochę staroci, trochę dzieciaczków śpiewających, bo te dzieci śpiewające przed gwiazdką zawsze jakoś fajnie wypadają. Nawet jak troszeczkę fałszują, fajnie wypadają. No i co, tak jak powiedział Marcel, a czy będzie duby duby dum dum duby duby, no musi być, to nie ma takiej możliwości, żeby nie było. No i ten Erik Marienthal, bez którego sobota jest odwoływana, więc bardzo proszę, panie Eryku. Jedno, co się mogło dobre zdarzyć, gdybym spóźnił się wczoraj na listę, wyszedłem po teleekspresie, więc dwie godziny założyłem sobie, że mogę jechać, to by było to, że Helka mogła poprowadzić listę, bo przecież Kuba po licytacji nie przyjąłby na siebie już takiego obowiązku, no ale Hela, stracilibyśmy ją, więc może lepiej, że jednak dojechałem. 16 minut po 10 i startujemy.

waiting 2 years long. Wish I was at home for Christmas. No i proszę bardzo, Johna Louis, Stop the Cavalry. Nie ma w tytule słowa Christmas i dlatego chyba mało kto używa tej piosenki. Ja zawsze ośmielam się użyć jej kilka razy co najmniej przed świętami. Pocztówka od Brandy Russell. Christmas Eve, I'll be wishing you the best that can be. God be with you and our family. Merry Christmas to you from me. Brenda, thank you very much. Brenda Russell przysłała nam pocztówkę świąteczną, Christmas Card. Pani Joanna napisała: dziękuję, dzięki panu usiadłem, zwolniłam. Kapusta, nie zając, nie ucieknie. Ale kapusta z królikiem mogłaby być też pyszna. 28 minut po 10. Autopromocja. Ma już Mateusza Trójki, Fryderyka i jazzowego Oscara. Ma również ogromne ambicje artystyczne i przyjedzie do nas ze swoimi muzycznymi przyjaciółmi, by je zrealizować. Piotr Wojtasik Quartet. Międzynarodowy, elitarny skład i kompozycje z płyty Amazing 12. Na żywo w Trójce w niedzielę tuż po 20. Zapraszam, Mariusz Owczarek. Autopromocja. A Radio Kalifornia też będzie dzisiaj odświętne. It's Christmas time. It's Christmas time. It's Christmas time. Christmas time. Cards and presents that say we care, we're all together again, singing carols of comfort and joy and goodwill toward men. 'Tis the season to stop and ponder what a precious world is worth, and each in our own way find in our hearts a prayer for peace on earth. To believe in love, but the children understand. Cross z takiej płyty zatytułowanej Christmas, która okazała się już parę lat temu, ale dotarła dopiero do mnie w roku ubiegłym. Dream of Peace at Christmas Time, czyli jak zwykle dzieci śpiewają najładniej. Pytanie organizacyjne od pani Ani, czy, przepraszam, że zawracam głowę pytaniami tak przyziemnymi, ale czy sklepik Walendzik dzisiaj działa? Tak, Elka pojawiła się tutaj przede mną i myślę, że tak do 14 sklepik Walendzik otworem stoi. Emigrant z dziećmi. I I've made this same mistake before. Too many malls, too many stores. December traffic, Christmas rush. It breaks me till I push and shove. Children are crying while mothers are trying to photograph Santa and sleigh. Shopping and buying and standing forever in line. What can I say? I need a silent night, a holy night, to hear an angel voice through the chaos and the noise. I need a midnight clear, a little peace right here, to end this crazy day with a silent night. December comes, then disappears, faster and faster every year. Did my own mother keep this pace, or was the world a different place? Where people stay home, wishing for snow, watching three channels on their TV. Look at us now, rushing around, trying to buy Christmas peace. I need a silent night, a holy night, to hear an angel voice through the chaos and the noise. I need a midnight clear, a little peace right here, to end this crazy day with a silent. The Lord shone around them, and they were sore afraid. And the angel said, "Fear not, for behold, I bring you good news of a great joy that shall be for all people. For unto you is born this day a Savior, who is Christ the Lord. And his name shall be called Wonderful Counselor, Prince of Peace." I need a silent night, oh, and the noise. I need a midnight clear, a little peace right here, to end this crazy day with a silent night. To end this crazy day with a silent. Amy Grant, piosenka nosi tytuł I Need a Silent Night. Czas płynie bardzo, bardzo szybko. Richard Marx ma trzech synów, Cynthia Rhodes. Proszę sobie wejść pewnie na YouTube, można zobaczyć, jak wyglądają Brandon, Lucas i Jesse. A jak śpiewają, proszę posłuchać. A merry little Christmas. Let your heart be light. From now on, our troubles will be out of sight. Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide yeah. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days, happy golden days of yore. Faithful friends who are dear to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star on the highest bough, and have yourself a merry little Christmas now. Years we all will be together, if the fates allow. Hang a shining star upon the highest bough, and hail yourself a merry little Christmas Brothers, czyli trzech synów Richarda Marksa. Pozostajmy przy koneksjach rodzinnych. Następną piosenkę dla mamy Carole King napisała jej córka Louise Goffin. Snow comes in the sun, trees swaying down on the beach. Feliz Navidad is playing, and oh, I ought to miss the Christmases we always knew. But here I am in paradise with you, just me and you. Wishes come, crackling fire or chestnuts roasting, but we've got some coconuts and rum for toasting. Don't need a snowman, we'll build castles in the sand. I'm in a Christmas paradise, you and me underneath the beach umbrella. Oh, oh, we don't need no mistletoe at all. Oh, oh, oh, no need to hurry, we don't have to worry, there's nowhere else to be. Let the starry sky be our Christmas lights.

It was only a winter's tale, just another winter's tale. And why should the world take notice of one more love that's failed? It's a love that can never be, though it meant a lot to you and me. On a worldwide scale, we're just another winter's tale. Just another winter's tale. Zimowa opowieść, zespół The Moody Blues, już za 11:11. Well, I picked out a tree and I tied it to the car. There's a wreath up on our door, a tiny reindeer in the yard. I drove under the downtown lights, red and green and blue. The silver neon snowflakes only made me think of you. It's Christmas all around me, you're in someone else's land. So I'm sending out my only wish. Hear someone singing jingle bells. No, wait, that's Deck the Halls. While the teenagers with candy canes ramble through the malls. The girls are down at Ruby's trying to find some Christmas cheer. There's not much to do but drink too much when every day is unclear. So here I am on Christmas Eve, this silent holy night, and I reach up to the stars for you. Melissa Etheridge, Christmas in America. Tak coś mi się wydaje, że dzisiaj wieczorem Melissa, ale z inną piosenką, będzie na pierwszym miejscu mojej listy przebojów. To przy okazji polecam Państwu naszą stronę internetową polskieradio.pl/trójka. Już za moment pewnie pojawi się zestaw pierwszej godziny naszego spotkania w Markomanii. No i jeśli będą Państwo na stronie, to proszę nie zapominać o głosowaniu na Top Wszechczasów. Czasu coraz mniej, 10 dni i zamykamy głosowanie na 21 trójkowy Top Wszechczasów. W 1 stycznia od 9 do 21 wyniki tego topu. A jak to się wszystko tam poukłada? Jakie piosenki wygrają, a jakie przegrają? To kto to wie? Bells will be ringing this sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. My baby's gone, I have no friends. You wish me greetings once again. Choirs will be singing silent night, Christmas carol by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutation. Sure as the stars shine above. Oh, this is Christmas. Yes, Christmas, my dear. It's the time of year to be with the one you Zapraszamy do...